Słowo wyjątkowy to jest zdecydowanie zbyt mało powiedziane. Na ilu byli Państwo w Polsce koncertach zespołów z Bangladeszu? A właśnie. A my mamy dzisiaj gości z Bangladeszu. Przyjechali do Polski po raz pierwszy, grali kilka koncertów w kraju, w Krakowie, w Żorach, w Warszawie też i udało się ich zaprosić do studia imienia Agnieszki Osieckiej dzięki wsparciu ambasady Bangladeszu w Polsce, za które bardzo dziękujemy. Słuchacze Trójki być może zetknęli się już z takim hasłem jazz po polsku. Najpierw to był jazz po polsku w Chinach. To Kuba Krzeszowski wymyślił i z grupą przyjaciół to wszystko zorganizował. Potem z Chin okazało się, że to też jest jazz po polsku w Korei, w Malezji, jak się okazuje również w Bangladeszu. Kuba zaprasza polskich muzyków tam właśnie do Azji na koncerty. Tam z nimi jeździ, promuje polską muzykę w tamtym rejonie świata. A muzycy z Azji przyjeżdżają do Polski. Tak to jest wszystko pomyślane jako taka wymiana kulturalna. Z wielką radością i gorąco proszę powitać na scenie Ariosz Reszto. Mocha Imin Karim. I lider zespołu, autor wszystkich kompozycji, Imran Ahmed. Proszę Państwa, zatem przenosimy się w krainę jazzu z Bangladeszu. To pierwsza płyta w historii wydana w Bangladeszu, pierwsza płyta jazzowa właśnie tego zespołu. Imran Ahmed Trio w Trójce. Hello there. Thank you so much for the heartwarming welcome. I feel so honored to play for you guys today, and it's such a great venue. So let's start with another big round of applause for you guys. Please. Yeah. So yes, the first song we just played, it's a composition of mine. I call it Roomba. I just call it Roomba. So that was Roomba. Now we're going to continue with another composition of mine. It has a working title. It's named after a student of mine. His name is Dihan. So we call it Dihanki. Yeah, means Dihans. So here it goes. It's a ballad. Thank you. Now we are going to play another composition of mine. It's called PTO235. Thank you. All right now, and we are going to continue with a song called Ode to Brazil that I wrote for my love of Brazilian music. And yes, I gotta tell you, it might not sound anything like Brazilian music. It's an ode to Brazil. It's an ode to Brazil. And the song's name couldn't be more obvious. It's called Ode to Brazil. Thank you. Yeah. So enjoy. Ode to Brazil. Thank you. Thank you. Thanks a lot. We have got another song that was composed very recently. It has some weird inspirations from all over the world. So I still... Oh yeah, we just named it Backstage. A friend of ours, who I borrowed this beautiful amp from, helped us name this song. He named it Summer. Yeah, Summer. Isn't it a nice name? Isn't it? Is it? Yeah, thank you. So yeah, here we go. Summer. Thank you. Thank you. Thank you. Seriously, thank you, thank you. And I think it's a good time to introduce my bandmates. So, again, so please give it up for Mohaimin Karim on the bass. And Arjus Resto playing the drums and the cajon. My name is Imran. I play the guitar. And as you can see, I also compose. The song we're gonna play now has been one of our signature tunes ever since we composed it. This is a blend of Spanish music and Indian music. It's something. It's just us doing our thing, you know. It's hard to label this kind of music. So yes, I hope you enjoy that.